شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدایی که وجودش پر از زیباییه. سلام به شما گلهای زیبای خودم، عزیزای دلبندم، انشالله حال روزتون خوبه، امیدوارم که خوش و سلامت باشین. عزیزای من یه سوال، تا حالا دوستی داشتین که خودشو بهتر از شما بدونه، با شما زیاد مهربون نباشه، هی بگه من بهترم، من زیباترم، من اینو دارم شما ندارین؟ آها، بعضیاتون داشتین. اما امشب میخوام قصه گل روز زیبا رو براتون تعریف بکنم که از این حرفا خیلی میزنه. قصه به نام گلهای باغچه مادر بزرگ که امیدوارم بپسندین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. مادر بزرگ یه باغچه قشنگ داشت که پر از گلهای رنگارنگ بود. گلهای سفید، گلهای بنفشی، به به به، گلهای نسترن. بین اون گلهای رنگارنگ و خوش عطر بود گل روز از همه زیباتر و خوش رنگ و بوتر بود. گل روز به خاطر زیباییش خیلی مغرور شده بود، با بقیه گلها مهربون نبود، دوست نداشت با کسی دوست باشه. یه روز دو تا دختر کوچولو که نواهای مادر بزرگ بودن، برای بازی تو اون هوای خوب بهاری اومده بودن تو حیاط. اونا همینطور که تو حیاط مادر بزرگ با هم بازی میکردن، رفتن سمت باغچه. تا چشمشون به اون گلهای قشنگ و رنگ و رنگ افتاد، گفتن وای چه گلهای قشنگی، چه گل روز خوشگلی، اینو بچینیم ببریم تو گلدون بذاریم. یکی از اون دخترها دستشو به سمت گل روز برد تا اونو بچینه، اما بچه ها خارهای گل روز رفت تو دستای اون کوچولو و خیلی دردش اومد. دختر کوچولو دستشو عقب کشید و با عصبانیت گفت اصلا این گل به درد نمیخوره، پر از خاره، انگشتام زخمی شدن، اصلا دوستش ندارم. در همون موقع مادر بزرگ نواها رو صدا زد. مادر بزرگ براشون خوراکی های خوشمزه آماده کرده بود. نواهای مادر بزرگ که تو خونه رفتن، گل روز شروع به گریه کرد. بقیه گلها با تعجب بهش نگاه کردن و با مهربونی ازش پرسیدن که چرا گریه میکنی؟ گل روز همونطور که گریه میکرد گفت فکر میکردم خیلی قشنگم و همه به خاطر این زیبایی منو خیلی دوست دارن، اما من پر از خارم، این خارها منو زشت کردن، کسی منو به خاطر اونا دوست نداره. گل بنفشه با مهربونی بهش نگاه کرد و گفت عزیزم، درست تو زیبایی، اما نباید به زیباییت مغرور بشی، تازه این خارها از زیبایی تو مراقبت میکنن و نمیذارن کسی به تو آزار برسونه. اگر الان این خارها نبودن، خب تو رو چیده بودیم دیگه، پرپر شده بودی، وقت کنار ما نبودی. گل روز که پی به اشتباهاتش برده بود با شنیدن این حرف خوشحال شد و به گل بنفشه و بقیه گلها لبخند زد و گفت منو ببخشین که با شما مهربون نبودم و خودمو از همه زیباتر و بهتر می دونستم و حاضر نبودم با شماها دوست بشم. گلها بهش خندیدن و گفتن تو از حالا بهترین دوست ما هستی و اون وقت همه با هم شروع به خندیدن کردن. شما بخندین آن به به چه خنده هایی از خنده و شادی گل های باغچه مادر بزرگ. باغچه پر شد از زیبایی و شادابی. بله عزیزای من، گل روز قصه‌مون فهمید، متوجه شد که نباید خودش رو با دیگران مقایسه بکنه و بگه من از همه بهترم. تو این دنیای به این بزرگی هر چیزی رو که خدای مهربون آفریده یه خوبی هایی داره. بله هر کسی مخصوص خودشه. مگه بنفشه کم زیباست؟ وای وای وای وای چه گلی، گل مریم چی خیلی خوشگل خوش عطره. گل روزم که دیگه نگید. اصلا شما گلهای گلگلی، قربونتون برم، شما دیگه همتا ندارین. دوستتون دارم. اون لپای قشنگ و صورت قشنگ و دستای ظریفتون رو میبوسم. امیدوارم همیشه مثل گلها باشین، ولی عمرتون مثل گلها نباشه ها، طولانی باشه. شب بخیر و خدا نگهدار.